30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce złagodzić Polakom skutki podwyżek cen prądu. Plany przedstawił resort klimatu. Śledczy mają już dokumenty potrzebne przy wyjaśnianiu pożaru Centrum Handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Jasny i szczegółowy plan zakończenia wojny z Rosją jeszcze w tym roku zamierza przedstawić ukraiński prezydent. Bon energetyczny, obniżenie maksymalnej ceny oraz rezygnacja z progów cenowych. Rząd chce w ten sposób złagodzić Polakom skutki podwyżki cen prądu. Szczegóły wsparcia przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zadbaliśmy o obniżenie maksymalnej ceny za energię elektryczną. Wynosi ona od lipca 500 zł za megawattogodzinę. Gdyby nie pojawiły się działania rządu, to mielibyśmy 793 zł za megawattogodzinę. Zdecydowaliśmy się też odejść od systemu, w którym do pewnego pułapu cena energii była niższa, potem natomiast skokowo rosła. W związku z tą zmianą będzie dużo grup społecznych, które na niej skorzystają. Mówił rzecznik resortu Hubert Różyk. Na rozwiązaniach skorzystają m.in. gospodarstwa, które stosują ogrzewanie na prąd i te, które ogrzewają nieruchomości pompami ciepła. Bon energetyczny jest skierowany do około 3,5 miliona rodzin. Resort podniósł jednak progi dochodowe, które kwalifikują do otrzymania wsparcia. To jest 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednodomowych i 1700 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. W sytuacji, kiedy nasz dochód przekroczy ten próg o 5-10 zł, to o tyle właśnie zostanie obniżona kwota wsparcia. Resort zapowiada także, że wartość bonu będzie rosła. 300 zł otrzymają gospodarstwa jednoosobowe, a wieloosobowe dostaną bon o wartości 600 zł. Te wartości zostaną podniesione o 100%, jeśli ktoś korzysta z ogrzewania elektrycznego. Prokuratura ma już dokumenty potrzebne, aby sprawdzić, czy wszystkie procedury przeciwpożarowe w Centrum Handlowym Marywilska 44 zostały dotrzymane. Śledczy zebrali je z budynku biurowego. Do samej hali wejdą dopiero w lipcu. Obiekt, w którym znajdowało się niemal 1500 punktów usługowych spłonął 12 maja. Zabezpieczyliśmy dokumenty, które mogą nam pomóc, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Oględziny budynku biurowego zostały przeprowadzone 24 czerwca. Ta czynność przede wszystkim pozwoliła na zabezpieczenie dokumentów, które pozwolą na ustalenie, czy procedury w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych były dochowane. W sprawie pożaru hali przesłuchano już ponad 200 osób. Zamiast mandatu pouczenie i obowiązkowa lekcja udzielania pierwszej pomocy. To dzisiejsza akcja policji w Kołobrzegu i tamtejszych ratowników. Brak świateł czy zapiętych pasów bezpieczeństwa za takie wykroczenia drogowe zatrzymywali dziś kołobrzescy policjanci. Drogówka nie wlepiała jednak mandatów, lecz wspólnie z grupą paramedic zapraszała do wspólnych ćwiczeń z wykorzystywania defibrylatora AED. Jak istotne w kontekście ratowania ludzkiego życia jest to urządzenie, tłumaczył ratownik Mateusz Giec. Taki defibrylator przy zatrzymaniu krążenia można użyć w każdej sytuacji, niezależnie czy ktoś ma rozrocznik serca, czy go nie ma, czy jest w ciąży. To jest w pełni bezpieczne, inteligentne urządzenie. Mieszkańcy Kołobrzegu pozytywnie ocenili dzisiejszą akcję. To jest jak najbardziej potrzebne i szerzenie świadomości na temat AED to jest taka podstawa pierwszej pomocy. Super akcja, szczególnie w sezonie właśnie, jak mamy też tutaj dużo turystów z innych części kraju. Jak najwięcej takich akcji, żeby ludzie byli świadomi tego, że taki sprzęt jest ogólnie dostępny i można go użytkować. Podczas policyjnych działań przeszkolonych zostało kilkudziesięciu kierowców. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jasny i szczegółowy plan zakończenia wojny z Rosją, opierający się na punktach ogłoszonej przez niego tak zwanej formuły pokoju, zostanie opracowany i przedstawiony jeszcze w tym roku. Podkreślił, że to Kijów zdecyduje, jak i kiedy negocjować z Rosją. Gdyby wszystko zależało tylko od Ukrainy, nie byłoby wojny. Niestety Rosja jest okupantem, a Putin chciał wojny i jak dotąd nie chce jej zakończyć, oświadczył Zełenski. Jak dodał, chce wypracować plan zakończenia wojny, który będzie wspierany przez większość świata. Zdecydowane zwycięstwo lewicy, pierwsze od 14 lat na ostatniej prostej brytyjskiej kampanii wyborczej. Na taki rezultat wskazują wszystkie sondaże. Za tydzień o tej porze będziemy znali już wyniki. Badanie za badaniem pokazuje jedno. Lewica jest na autostradzie do zwycięstwa. Według średniej sondażowej dwucyfrowa przewaga nad konserwatystami się utrzymuje. Powszechnie spodziewano się, że w trakcie kampanii dystans choć trochę się zmniejszy. Mówi mi profesor Robert Ford, politolog z Uniwersytetu w Manchesterze. Zwykle nawet przeciętna kampania konserwatystów była w stanie polepszyć wyniki sondażowe partii, szczególnie, że startowała z tak niskiego poziomu, ale tym razem nic takiego się nie stało. Do gry wszedł Nigel Farage, który powrócił jako lider partii Reform UK. W wielu okręgach zagraża konserwatystom, których średnie notowania od początku kampanii spadły. O ile sondaże i prognozy się nie mylą, i to bardzo, za tydzień o tej porze na Downing Street będzie już nowy lokator. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodzie zachmurzenie małe, w pozostałych częściach kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 14 stopni na wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na wschodzie, na zachodzie. W sobotę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Temperatura od 22 przez 24 stopnie na północy, przez 28 w centrum, do 30 lokalnie na południowym zachodzie. Autopromocja. WW i Leszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku pieluchomajtki Pampers w dwupaku różne rozmiary już od 66 groszy za sztukę. Dwupak w promocji za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Love is a verb. Tu pierwsza trójka i subiektywnie najważniejsza nowość tego tygodnia. Bocca i klasyk zespół Massive Attack, Two Drops przed, policzyłem i nie wierzę, 26 lat. A teraz nasza pierwszotrójkowa sesja. Dokładnie o takie sesje chodziło nam, kiedy planowaliśmy zrobienie ich w każdym z wydań pierwszej trójki. Po prostu sama muzyka. Bez wprowadzenia, bez słowa, bo one są niepotrzebne. Kasia Lins, Karolowa Komiec i Szyszka. Pieprzyk na policzku, długa szyja, drżący na dwa kolczyk, ucho, ręka, kostka, stopa i para ramionczek. Zasuwał się powoli w twoje dłonie, cisza wtedy podstępował ci na skronie. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców nigdy nie. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy. Dotykania pleców, nie ma pocałunku, nie ma wzajemnej skłonności, nie ma seksu, nie ma miłości, a byłam pewna, że jest i że papież zawsze jest Polakiem. Ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Bez dotykania pleców nie ma miłości. Nie ma miłości. Bez dotykania pleców. Oh.

kid. Do pierwszej trójki przyszło zaproszenie od Mariusza Szypury. Dzień dobry, Mariusz Szypura, Silver Racket. Chciałbym serdecznie zaprosić na moją multimedialną instalację artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej w sali Laboratorium, która będzie od 2 do 6 lipca tego roku. Ostatnia płyta Silver Racket została wydana na 2 nośnikach, których trzeba słuchać równocześnie. I ta instalacja to będzie właśnie takie przeniesienie tego pomysłu, żebyście mogli usłyszeć, co miałem na myśli i jak to chciałem, żeby było odbierane, ale także wzbogacone o wideo będziecie mogli nie tylko posłuchać, ale także zobaczyć tą ostatnią płytę Silver Racket. Instalacja nosi nazwę Inhuman, jest na styku naszej ludzkiej percepcji, tego, jak sobie wyobrażałem, widzą naszą muzykę i świat maszyny. Słuchacz sam decyduje, co słyszy i co widzi. Zapraszam serdecznie. I jak tylko przyszło zaproszenie, to wyciągnąłem z półki bardzo zakurzoną płytę. Jeżeli nie pamiętacie, to sprawdźcie, kto spotkał się w jednym studio 18 lat temu. Tam byli wszyscy. Nothing is Forever grupy Silver Rocket. Wyjrzałem przed chwilą przez okno. Rzęsisty letni deszcz. Naprawdę rzęsisty, błyskawice, grzmoty i jeszcze dzwony biją. To na pewno wszystko przez Linz, tylko ona ma siłę sprawczą, żeby coś takiego spowodować. A my mamy dwie nowości jakże adekwatne. Mały Atlas Burz i Stany Równoleżnikowe oraz Ofelia Alerty RCB. Lista przebojów. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bać. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic, a noc zostaje. Sam to ja niewinną miałam być na szyku bać. W dzisiejszych propozycjach do pierwszej trójki Nubia Garcia z londyńskiej sceny jazzowej, z którą blisko jest też Wojtek Mazoleski. Opowie teraz o nowym albumie swojego Triptych Trio, a potem zagramy fragment muzyki. Tak, zgadza się. Mówimy o zespole Triptych Trio, który, że tak powiem, powołał się w okresie pandemii jako taka chęć wyrażenia jedności świata kultury, ludzi wrażliwych, którzy, że tak powiem, wszyscy przeżywaliśmy w tym okresie bardzo duże skoki emocjonalne, dużo każdy miał z nas wrażeń i przeżyć i trudności do pokonania, ale w tym wszystkim potrzebne było dużo optymizmu i w moim odczuciu potrzebne było prawdziwa kultura. I z mojej strony czułem, że nie ta, którą robiłem wcześniej. To znaczy czułem, że to nie jest jakby moment, w którym należałoby coś zrobić z moimi projektami, tylko pokazać, że świat potrafi się zjednoczyć w takich momentach i zrobić coś pożytecznego dla innych. Taka była intencja powołania tego spotkania z Tamar Osborne i Edwardem Hickiem. To są muzycy na co dzień funkcjonujący w Londynie, ale Tamar pochodząca z RPA, Eddie swoją ma historię. Każdy też gra w innych projektach. Tamar Osborne prowadzi zespół Collocutor, ale gra w wielu składach i udziela się w wielu zespołach. Głównym znowu projektem w tamtym okresie, w którym grał Eddie Hick, to był oczywiście Sons of Kemet. I wspaniale było zebrać taką ekipę, zebrać takich ludzi o różnych doświadczeniach, o różnym podejściu i spotkać się po to, żeby zagrać dla ludzi w Warszawie, ale w zasadzie na całym świecie, bo ten koncert był od razu transmitowany przez radio Jasa Petersona Worldwide FM. I to była transmisja audio i wideo. Więc czuliśmy, że tym działaniem łączymy się z tym całym środowiskiem muzycznym, improwizującym, z całym środowiskiem kultury i też fanów muzyki, taką community artystyczno-aktywnym, żeby pokazać, że jesteśmy i że tworzymy teraz coś, co opisuje ten stan, w którym jesteśmy, że zachowujemy go i nadajemy mu jakiś wyraz, nadajemy mu jakąś formę. To oczywiście była muzyka w wysokim stopniu improwizowana, natomiast nie jest tak, że spotkaliście się z zawiązanymi oczami, prawda? Że mniej więcej wiedzieliście, że malujecie tą samą paletą gdzieś tam, prawda? To nie była opcja zerowa, o tak bym to powiedział. No nie, bo myślę, że po pierwsze moje związki ze środowiskiem londyńskim mają już pewną datę ważności i dzieje się to już od wielu, wielu lat. miałem okazję z Tamar wielokrotnie wcześniej występować i robić różne rzeczy. Z Edim tak naprawdę spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale potrzebowaliśmy takiego mocnego uderzenia. To był nasz świadomy wybór. Dyskutowaliśmy o tym i akurat Edi się, że tak powiem, odezwał, że on jest bardzo chętny i to z nami zrobi. Przyjechaliśmy i tak naprawdę zaczęliśmy od zera. Myślę, że takim na pewno elementem, który wtedy nas wszystkich łączył i naszą trójkę, dał nam bardzo dużo literatury, w cudzysłowie nazwijmy to, do grania, ponieważ mieliśmy bardzo silne przeżycia, bardzo wspólne doświadczenia dla całego świata. Myślę, że to jest taka historia, która i ten okres będzie zapamiętany przez nas wszystkich jeszcze długo i będziemy mogli z niego wyciągać wnioski. W naszym spotkaniu rzeczywiście poczuło się od razu, że ta muzyka płynie, tutaj nie trzeba za wiele układać i mogliśmy się oprzeć na tak zwanym free improv w dużej mierze, wykorzystując po prostu swój background muzyczny, swoje umiejętności, ale też zaufanie do siebie i poczucie jedności w tym trudnym okresie, gdzie w zasadzie wydaje się, że wszystko na świecie próbuje nas od siebie oddzielić. A my tak naprawdę jedną rzecz, z którą czujemy, że jest dla nas bardzo istotna, to to, że chcielibyśmy być razem i tworzyć coś razem, ale jednocześnie być z Państwem, być ze słuchaczami, z odbiorcami i dać wrażenie, dać poczucie, że jesteśmy. A czy wtedy też było trochę tak, że na całym świecie często, bo nie było innego wyjścia, łączyli się muzycy nawet przez ocean, prawda, i tworzyli wspólnie, ale w internecie. Wy jednak czuliście swój oddech. To nie jest to samo. Tak, no to było bezcenne. Muszę tu szczerze przyznać, że ja byłem lekko, no tak naprawdę byłem wręcz przeciwny tej muzyce jakby granej jedynie przez internet. Nie wiem dlaczego, miałem to z intuicji i chyba nie potrzebuję tego jakoś tłumaczyć i znajdować dlatego jakichś wytłumaczeń intelektualnych. Po prostu czułem, że tam nie ma tej energii, która jest jednak przy spotkaniu ludzi na żywo, szczególnie w muzyce improwizowanej i też ludzi, którzy będą mogli tego posłuchać. I nam się jakoś udało wskoczyć w takie okienko. Wiemy wszyscy i pamiętamy, jak trudno było cokolwiek zorganizować. Nam nie dość, że się udało zorganizować, trudno logistycznie do wykonania nawet w normalnych warunkach sytuację sprowadzenia muzyków, dogrania terminów, miejsca itd., itd. A tutaj udało się to zrobić w okienku jakimś pandemicznym. To było też świetne paliwo. Wiesz, ten entuzjazm, że to dochodzi do skutku. Taka świadomość, że to jest szansa, która się za chwilę może nie powtórzyć, prawda? Że tu trzeba docisnąć gaz do dechy. Zgadza się. Zgadza się. To nas naprawdę niosło. To był wspaniały wiatr w żagle i pamiętam, że byliśmy bardzo rozemocjonowani i bardzo uszczęśliwieni tym, że to robimy. I to się czuło nie tylko wśród nas, ale i wśród publiczności, która zgromadziła się w Spotify'e, ale też w komentarzach od razu w Radiu Worldwide FM pod wideo i tak dalej. Czuło się, że dzieje się coś ważnego. Wtedy też od razu zwrócił się do nas Pete z wytwórni On The Corner, że on by bardzo chciał to wydać. I ja wykorzystałem to, że jesteśmy na miejscu, że wszyscy przylecieli chyba tam na 2-3 dni, żeby to przygotować i któregoś wieczoru zorganizowałem sesję po prostu w studio. Pojechaliśmy do studia, umawiając się wcześniej, że spoko, robimy po prostu to, co nam wyjdzie, nie stawiamy sobie żadnych wytycznych, żadnych celów, po prostu chcemy wyrazić to, co czujemy. W ten sposób zarejestrowaliśmy kilka godzin materiału i po wielu tam już miesiącach tak naprawdę Pete, że tak powiem, nalegał, żebym ja do tego usiadł albo żebyśmy coś z tym zrobili. Ja potrzebowałem chwili, żeby usiąść, znaleźć też producenta, z kim mógłbym to zrobić. Ja usiadłem i dogadałem się z Wojtkiem Urbańskim, że u niego to zrobimy w studio. Chciałem, żeby to do tego też usiadł ktoś z takim uchem inżynierskim, ale dodał też coś takiego bardzo współczesnego. Więc dzięki jego uprzejmości w jego studiu już my pracowali nad tym materiałem i wspólnie wyprodukowaliśmy ten materiał. Wszyscy byliśmy zaskoczeni, ile i jak intensywna jest ta muzyka i jak też wielowymiarowa, jak to, że pomimo tego, że minęło już trochę czasu, pozostaje aktualna, jak dzisiaj tak naprawdę sprawia nam wiele radości. Ruszyliśmy już z pierwszymi koncertami więc mogę już powiedzieć, że na żywo też robi to dobrą robotę. Tryptych Trio z Wojtkiem Mazalewskim i fragment muzyki tytułowego utworu Three Colors of the Sun. I jeszcze jedna nowa muzyka w naszych propozycjach. Rosalie, Chloe Martini i Dawid Podsiadło. Biały bez.